बात क्या थी? गलती किसी का दोष नहीं देखना, किसी दोस्त दिन भर में आज एक तो दोष दोष दिखता है, दोष देखते हैं दिखता है, दिखता दोष नहीं होता, इतना देखना इतना दोष नहीं है, देखना दोष है, देख जाए उसको मान लेना वो देखना हो जाएगा, देखते ही पकड़ ले तो देखना हो जाएगा, दिखना मात्र रहेगा तो दोष नहीं हुआ, दिखना मात्र हो गया, दिखने में कहीं पुष्प दिखते कहीं मेला पड़े दो दिख तो ढूंढ जाएंगे, अच्छा बंदा दोनों चीज दिख जाएगा ना, जीव भी दिख जाएगा, अजीव भी दिख जाएगा, सुख चीज दिख गिर चीज दिख जाएगी, साधु भी दिख गया, दुष्ट भी दिख जाएगा, कपड़ा भी दिख जाएगा, पत्थर भी दिख जाएगा, तो दिख जाएगा दोष नहीं है, जो देखना है वो देखने से संबंध जुड़ता है अपने साथ, देखने से संबंध नहीं जुड़ता है, और जो संबंध जुड़ता है वो दोष हो गया, दोष हो गया। एक और तो क्यों दिख गया कि इनको ऐसा ही है, एक और तो देखना ही हो गया, दो टोर देखना हो गया, वो तो चिपका नहीं, एक और ऐसा हुआ कि भाई इनका आदत ऐसा ही है हमेशा के लिए, वो देखना हो गया, वो एक छोर देखना हो गया, दो छोर दिखना, एक छोर तो दिखना हो गया, दो छोर देखना हुआ, अभी आपने व्याख्या करी, अच्छा एक छोर देखना हुआ, दो छोर दिखना हुआ, अपने दिन भर में हाँ। बहुत बढ़िया नजर रखी हुई, ठीक देखा है, तो देखना है वो छोड़ना चाहिए, अपने देखना नहीं है, देख जाते नहीं देख जाए तो आंख मिचला नहीं, अपने नहीं जैसे मन से दिख जाए मन की आंख मिचली, नेत्र से दिख जाए नेत्र की आंख मिचली, कैसा ना बताओ भाई, कोई अनुभव आई बात तो उसमें कोई पूछनी हो तो बहुत अलग ही हो, तो सावधानी ही साधना है, साधन क्या है, सावधान रहना, ये गफलत में दोष आते हैं सभी, हरदम सावधान रहे तो दोष नहीं आएगा, सावचेत रहे, अन्य से दोष गुण मास चंद्र मास मुक्त वाले है, अन्य से दोष गुण दूसरे का दोष और गुण चंद्र से त्याग रहे, दूसरे दोष गुण देखे नहीं, सुनवता तो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय देखी है और देखी है सब अविवेक, सुनवतात माया कृत गुण और दोष अनेक, संसार में गुण और दोष तो अनेक है, तो गुण है, गुण क्या है उनमें कि उभय देखे न देश देखे न गुण देखे, किसी का गुण देश नहीं देखे, यही गुण है असली, और गुण दोष देखना यही दोष है, सुनवता तो माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय देखिए देखिए सो अविवेक, गुण दोष दृष्टि दोषो गुणस्तु उभय वर्जित, भागवत माता है गुण दोष दृष्टि दोष दृष्टि है, तो गुण दोष दृष्टि नहीं देखे तो उभय न देखे, दोनों को न देखे तो दोष होते, दोनों को नहीं देखे मन एक को देखे, दोनों को ना देखी, वो फिर देखी है तो एक देखे वाणी गुण देखे सब जगह, जो गुण तुम्हारा माने निस देश सब बात तुम्हारे भरोसे, गुण तुम्हारे माने गुण सब आपके है दोष हमारा है। तो कहीं भी गुण दिखे तो यदि यद विमोति मत सत्म श्रीमद ऊर्जित में हुआ तब तो देवा हुआ सुभम तेजो सुभम, जहाँ कहीं भिक्षाती अनुकता दी है तो भगवान का है, वो भगवान का प्रभाव है। यद यद विमोति मत तुम जहाँ श्रीमत ऊर्जित में हुआ तत् देवागम मम तेजो संभवम, मेरे के तेज के अंश तुम हुआ है। तो ये बात है, तो दूसरे को गुण है दोषी देख रहे हैं। बुराई बुरा न देखना और बुरा बुराई न चाहना और बुराई न करना, तीन बात है। तो बुराई सर्वथा त्याग करने से वो आदमी भला हो जाता है, तो कुछ बुराई कुछ भी नहीं तो भलाई हुआ और क्या होगा, वो भलाई लाने की जरूरत नहीं है। दो काम करना है, बुराई छोड़ना है भलाई लाना, तो भलाई लाना इतनी बढ़िया नहीं है जितनी बुराई छोड़ना बढ़िया है। तो भलाई लाने में तो थोड़ी लाएगी कोई कोई बुराई लाएगी कई जो बाकी रह जाएगी, और बुराई छोड़ने पर बुराई बाकी रहेगी नहीं तो भलाई लाने की जरूरत नहीं। दोनों में बुराई का त्याग है यही शेष है। तो इसमें ये साधन तो हो गया है बुरा नहीं करना, इसमें तो बहुत बढ़िया सावधान रहना, बुरा दिख जाता इतना दिख जाए तो राम राम राम राम कर लेना, भगवान ही नाम जान लिया दिख राम राम राम राम दिख गया भाई। जैसे महाराज जी रमन जी महाराज जी कथा आती है, वे काशी में रहते थे तो कबीर जी महाराज भी गए तो मेरे को शिष्य बना लो, कहते हम तो भाई मुसलमान को शिष्य बनाते नहीं, नहीं तो नहीं बनाते, ठीक है। तो फिर वे सुबह जा रहे थे जल्दी अपने गंगा जी स्नान करने के लिए, तो वो रास्ते में लेट गए, लेट गए तो अंधेरा था, लगी ठोकर लगी, ठोकर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ठोकर लग गई, तो सुन लिया गुरु जी ठोकर भी ला के मंत्र भी मिल गया, बस राम राम राम करने लगे, गुरु मंत्र मिल गया, बोले मंत्र दे दिया। बड़ा बड़े तेज संत हुए, मामूली तेज नहीं है। कबीर साहब को संत मत में चक्रवर्ती कहते हैं, चक्रवर्ती संत राजा जो सम्राट होता है, सम्राट जीव संत मत में सम्राट हो गए, जो वो जो किसी को दोष नहीं, किसी को बुराई करनी नहीं, बुराई पूरा चाहना नहीं और बुराई देखनी नहीं, तो दिख जाए तो क्या करेगा, राम राम राम राम राम राम करे हो गया। संतों की बात है ही नहीं, रामायण जी महाराज ने क्या किया, राम राम राम राम राम भाई किसी ठोक लगी, राम राम राम राम राम किसी ठोक लगी भाई, किसी का अपराध हो गया, कैसे हो गया अपराध, हे भगवान तो भगवान राम राम राम संत अचानक ही आया कर रहे राम राम राम राम राम गलती हुई, राम राम राम राम राम गलती हो गया भाई, तो और वो खत्म होगा, भगवान का नाम ले लिया प्रसाता हो जाए अपराध उतर जाएगा, तो उसमें ले लेना और करने की सोचे ही नहीं कभी, बुरा करने की भी सोचे मन में क्यों लावे, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, संसार में फंसना है, अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य अपना ध्येय क्या है, परमात्मा प्राप्त करना है, कंसर्न में जाना है, नरकों में जाना है, स्वर्ग जाना है, अपना साधन करना है, हम साधक है। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अभिमान बिल्कुल भी न जाए। क्या अभिमान, मैं सेवक हूँ, रघुनाथ जी मेरे मालिक है, मैं उनका दास हूँ, मेरे स्वामी है, ये सदा रहे। तो स्वामी मान लेने से भगवान की स्मृति रहती है और जागृति रहती है, रक्षा भी रहती है भगवान से, दास की रक्षा तो करना स्वामी का काम ही है, हमने उन्हें को सदा सौंप दिया, अहंता सर्वपाप विमुक्त शिष्यामि, मां में एकम शरण बने, शरण बनने के बाद क्या मुक्ति करूंगा मैं। भगवान रामचंद्र जी महाराज ने मुद्दी का भेजी, सीता जी ने अपनी चूड़ामणि ले ली तो मुझे का भी हाथ है चूड़ामणि सिर पर है तो आपके हाथ के नीचे मेरा सिर है आपके सिर पर हाथ है मेरे सिंधा की बात की है महाराज जी शेठ जी एक जगह लिखा है कि संत को संत मानने से ही संत हो जाता है। देखो भाई की बजे भाई तो बड़ी सोरी बात हो रही तो हमारे शरण में संत देखो जो संत हो जाए शरण में सरा संत देखो तो सरा संत हो जाए कति सोरी बात है गुण है उभ देख एक देख बात तो यो माम पश्यति सर्वत्र यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंश मई पश्यति ये भक्ति का बहुत ऊंचा श्लोक है। भगवान की व्याख्या नहीं भगवान के शब्द का अर्थ परमात्मा किसको कहते हैं परमात्मा का लक्षण क्या है कि जो हम सब जगह जो परमात्मा है और सब संसार जिसमें है अनंत गुण ब्रह्मांड जिसमें है और सब के कण कण में जो है उसको परमात्मा कहते हैं ये परमात्मा का लक्षण है। यो माम पश्यति अब इसका जो धारण करता है उसका नाम ये हुआ परमात्मा स्वरूप सब में परमात्मा सब परमात्मा देखने वाला सबको परमात्मा देखता है परमात्मा को सब में देखता है वो देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता मेरे बुद्धि वो अदृश्य नहीं होता न मैं छिपता हूँ उसे न वो छिपता मेरे से सब जगह परमात्मा छिपे कैसे किसी पीछे छिपे बर्फ ही बर्फ है तो बर्फ गड्ढे लेकिन पीछे बर्फ है तो दूर से वो भी बर्फ जिसके पीछे वो भी बर्फ जिसके पीछे से वो भी परमात्मा जो पीछे से वो भी परमात्मा आगे दिखे वो भी परमात्मा तो सब जो परमात्मा बन दिखेगा वास्तव सर्व का अनुभव हो जाएगा ये ऐसे देखने से वास्तव में हो जाएगा तो सिद्ध क्या हुआ एक बहुत विचित्र बात सिद्ध हुई बात याद आ गई भाई बहुत बढ़िया बात नई बात नहीं है एक बढ़िया बात है मानो जो यो माम पश्यति सर्वत्र तो सर्वत्र कहाँ कहाँ उस दृष्टि में जो कोई देख रहे देखिए सुनिए गुनिए मन माहे देखना है सुनना है मरना है विचार है जहाँ जहाँ मन जाए उन सब में परमात्मा है और वो सब का सब ही परमात्मा में है। तो ये बात हुई यो माम पश्यति तो परमात्मा में तो सिद्ध क्या हुआ परमात्मा ही परमात्मा हुए तो परमात्मा ही परमात्मा हुए तो इसे क्या सिद्ध हुआ परमात्मा ही वासुदेव सर्वम स्वतः सिद्ध हो गया स्वाभाविक इनमें सब में परमात्मा का सिवाय कुछ नहीं है और परमात्मा सब में सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे बर्फ पड़ा है हजारों ढेले पड़े हुए हैं और सब में जल है और जल में ही ये बर्फ है तो सिद्ध क्या हुई जल जल है दिखे बने बर्फ दिखने में पत्थर भी दिखे बर्फ भी पत्थर की तरह दिखता है और उनका कार्य ऐसा है इतना सा ढीला हाथ में ले सकते हैं ऐसे असल में कितना दर जल जाएंगे जल तो साफ होगा इतना भारी जल सीधर जल सारे तो दिखने में तो बर्फ और दिखती है जल और दिखता है परंतु है तो जल ही जल ही हुआ। जैसे समझ लो किसी कल्पना हुई हम उत्तराखंड में गए उत्तराखंड में गए तो वहां पर बच्चा कहते मेरे को प्यास लग गई चल जाओ अच्छी तरह लाए गए तो आपने क्या किया बर्फ पड़ी है उस बर्फ को लेकर थोड़ा तो जल लाओ अच्छा जल लाओ थोड़ा तोड़ करके थोड़ा कर उतर पुतर किया जल बन गया ये जलाए देख लो तो उस दिन जल में जल आया इस पत्थर में से जल निकल आया इस पत्थर में से जल निकल गया अरे जल है ये तो सब में भगवान निकल आए भगवान में से सब संसार पैदा हो गया भगवान में नहीं और कहाँ पैदा हुई भगवान को छोड़कर संसार पैदा कहाँ होगा बताओ उस जमीन है जिसमें भगवान पैदा होंगे, एक संसार पैदा होगा, तो भगवान रूपी भूमि में संसार पैदा हुआ, एक संसार संसार में सब में सार रूप में आधार क्या भगवान है, तो भगवान है तो सब वास दे, ये सिद्ध होगी बात। पश्चिति सर्वत्र सर्वंच भाई पश्चिति देखते ही सिद्ध हो गया। तो वो कब ऐसी होगी बात कि जब हम निर्दोष देखेंगे तब तो भगवत बुद्धि होगी। हम कहते ये बात दुष्ट है मेरे खराब है तो भगवत बुद्धि कैसे होगी? तो वासुदेव समसिद्धि करने के लिए सब जगह भगवान को देखना और भगवान उसको देखना ये खास उपाय है। जो गीता ने कहा विषय महात्मा दुर्लभ है, वो दुर्लभ है जो जिस दृष्टि में सब वासुदेव ही है। वासुदेव दृष्टि कैसे होगी? यो माँ पश्चित सर्वत्र सर्वस्थित कब होगी? जो वासुदेव जो सब वासुदेव दृष्टि हो जाएगी तो दोष दृष्टि कहाँ करोगे? दोष दृष्टि से जहाँ परमात्मा न हो वहाँ दोष दृष्टि होगी? जगह बची ही नहीं देखने के लिए, जगह ही नहीं रही। यो माम पश्यति सर्वत्र, कहाँ देखे परमात्मा दुष्ट को कहाँ देखे बताओ? यो माम पश्यति सर्वत्र ऐसा विपश्यति, तो ये स्वतः सिद्ध हो गई। तो सभी जिसमें है जो सभी सभी में है वही परमात्मा है। ये क्या हुआ? आकाश में खोजते थे पृथ्वी पर मिल गया, संसार में ढूंढते थे परमात्मा को और परमात्मा ही मिल गए हो तो। और परमात्मा क्या मतलब? परमात्मा ही मिले और तो मिला है ही नहीं, और तो है ही नहीं, मिला कौन? मिल तो परमात्मा ही ना, तो मिलता परमात्मा ही है, संसार मिलता थोड़ा ही है। संसार मिलता है कभी किसी को? आज तो किसी को संसार मिला नहीं और फिर मिलेगा नहीं। एक समय स्थिर नहीं था मिले कैसा आप बताओ? एक वायु स्थिर नहीं था, हर दिन बहता है, वो क्या मिलेगा? निरंतर संसार का नाम है जो गच्छति जगत संसार संसार संसारशील हरदम नष्ट हो रहा है। तो हरदम नष्ट हो रहा है तो हरदम नष्ट हो उसकी सत्ता नहीं, ना भाव विद्यते सतह, सत का अभाव नहीं है और नाश तो विधि असत अभाव नहीं है। तो असत का सत्ता नहीं है, सत का अभाव नहीं है, सो तो है ही है, नहीं नहीं है, नहीं है जो नहीं है उसमें है नहीं है, और सब जगह है ही है देख लिया तो नहीं तो बिचारी उठ गई नहीं कर रहा। इस वजह से दोष दृष्टि में करने में किसी का दो न देखे, किसी का बुरा बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे तो भला आदमी बन जाता है, वो शेष आदमी बन जाता है। तो कर में कुछ शेष रही सदा ही रहा भाई, कुछ शब्द नहीं रही क्या? कोई व्यक्ति अगर निषेध करता है तो उसको कहना उसका हित के लिए कहना चाहिए या नहीं चाहिए? तो कोई नहीं हित के लिए कुछ कहना चाहिए कि नहीं कि रोई हित के लिए किसी को कुछ करना चाहिए कि नहीं? करना शुरू से ही है, ऐसे नहीं कहोगे हित के लिए कहोगे क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? हित के लिए कहोगे अहित के लिए कहोगे? देखो तीन बात है, एक तो अपनी साधना है अपने सिद्धांत से साधना, एक सिद्धांत से देखना है चीज क्या तत्व क्या चीज है, वास्तविक तत्व क्या चीज है उसको देखना, और एक करना और एक नहीं करना, तीन चीज हुई ना, एक करना एक नहीं करना एक देखना। तो करना न करने का बात ही नहीं है यहाँ, यहाँ तो देखने की बात है। जो करना न करना अलग विभाग है, वो विधि निषेध है, ये करो ये मत करो, और यहाँ ज्ञान है सभी भगवान को देखो, तो भगवान को देखने पर बात में बोलेगा नहीं वो आदमी, और वास्तव में उसको भूलेगा ही, और बोलेगा तो मर्यादा का सब बोलेगा। जैसे एक नाटक में एक कल्पना करो कि एक राजा बना, कल्पना करो नाटक में राजा बना, उसके पिता है जो बन गया मैथर, तो मैथर हमने कुछ गलती करी तो राजा बोले कि नहीं बोले बताओ, तो बोलेगा वो पिता से थोड़ी बोलता है, मैत्र को बोलता है नहीं ऐसे ऐसे करता है ऐसा करो ऐसा करो, तो पिता को कहता है मैत्र को कहता है। अरे बात करनी देखना ना देखना दूसरी चीज हुई, कहना कि नहीं कहना चाहिए प्रश्न उठता ही नहीं, प्रसंग ही नहीं है, समझे नहीं उतर मैं पता नहीं मेरा भाव समझे नहीं, मानो उन्हें बात करने की नहीं करनी, उलाना ध्यान नहीं देना, उसे प्रशंसा करनी की नहीं करनी, निंदा करनी की नहीं करनी, उसको दुख देना नहीं देना, दर्द देना नहीं देना, ये बात भी अलग है। दोस्त दर्शन दे गया तो उसके सुधार के लिए उसे कुछ कहे कि नहीं कहने के बात वही आप जो समझे वही बात है। हाँ इस बात से देख रहा हूँ सोनो एक ही है, अब सोनो एक है तो गणेश जी और सुबह एक होगा क्या, बोलो तो वो दृश्य दूजी है, वो दृश्य दूजी व्यवहार करना चाहिए यथा योग, जैसा बर्ताव उचित वैसा करो, परंतु भीतर में वही है एक, भीतर में एक परमात्मा ही है, तो संत महात्मा लोग व्यवहार तो करते सब तरह करते, राजा जनक थे युद्ध भी करते थे और प्रजा का पालन भी करते थे, शासन रक्षा भी करते थे, शासन भी करते थे, इस बात में कहा है ब्रह्म राज नीति नहीं नहीं ब्रह्म राज कोई शब्द है धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ सती मत बोल प्रकार धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, धर्म क्या है अधर्म क्या है, नीति क्या है अनीति क्या है, ब्रह्म क्या है जगत क्या है, जन जी महाराज कह रहे इस विषय में मेरी मति काम करती है, मेरी बुद्धि में पता लगता है, धर्म राज नय ब्रह्म विचारू यहाँ जथा मति मोर प्रचारू, मेरी बुद्धि इसमें काम करती है, सो मति मोर भरत महिमा, वो मेरी बुद्धि भरता के भरत की महिमा को कह साई वसन क्या करे, व्रत की बुद्धि की छाया को भी मेरी बुद्धि छू नहीं सकती, अगम सुने भरत गुबर को जान जाय मन विधि हजार को, रघुनाथ जी महाराज का राम जी भरत है भरत जी का अगम सुने है, गम नहीं आती समझ में नहीं आती, अगम सुने है जान जाय मन विधि हरिहर को, ब्रह्मा जी विष्णु महेश्वर नहीं जाती बुद्धि कहां जाएगी, ऐसे परमात्मा सुख में परिपूर्ण है ही भक्ति में परिपूर्ण है, जहां जाए मन विधि है रखो ऐसे अगम सुने है, तो वो जानने में बात न्यारी होती है और करना न करना बात दूसरी होती है, क्या सब जगह परमात्मा को जाने वाला का व्यवहार मिट जाएगा, को भाई को भाई नहीं मानेगा, शत्रु को शत्रु नहीं मानेगा, कोई बाप को बाप नहीं मानेगा, बेटे को बेटा नहीं मानेगा, और राजनीति राजनीति में दंड नहीं काम करते दंड मिल जाएगा उसको, रिपो सुते लिखा है वहां वो कसूर अगर शत्रु करता है तो शत्रु को भी वही दंड, और पुत्र करता पुत्र को भी दंड वही, तो शत्रु दे जो वही दिया संत को लिखित की बात आती है ना। तो करने करने की बात ये है ही नहीं उसमें, है उसमें ज्ञान की बात है, समझ की बात है, अपना साधन करना है, जिसमें सब जगह प्रभु को देखना है। अब प्रभु देखना हो तो तुम कहते हो उसको बात करनी नहीं चाहिए, तो कहनी नहीं चाहिए, तो कहना नहीं कहना ये बात नहीं आ रही, ये तो व्यवहार है, कहना हो गई। ये बात इस दिन भर अपना विचार रखे तो आदि मेरी बचाव नहीं, किसी की हिस्सा नहीं हो जाए, किसी का दुख नहीं हो जाए, हरदम फिर हरदम ये सावधानी रहे, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए। जो डर है ना, डर रहित बताया है और एक डर सहित बताया है। गीता कहती अभयम, डराना नहीं चाहिए, और संत कहते हैं हर डर गुरु जगत डर डर ही करनी बहती है, तीन डर है असली, हैरान चाहिए भय, एक भगवान का भय, एक संसार का भय, हर डर गुरु डर, ये गुरु का डर, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, जब डरिया शुरू मेरा गफल का ही मार, तो डर किस किस डर का अर्थ क्या हुआ, डर का अर्थ हुआ मन भगवान की नीति से विरुद्ध भी नहीं चले, संसार की मर्यादा से विरुद्ध नहीं चले, हर डर और गुरु की मर्यादा से विरुद्ध नहीं चले, ये अर्थ है, भय का तात्पर्य नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 18 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।